بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في رسالة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى أهل القصيم تلك رسالة والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله aliwaandikia watu wa قصيم katika kueleza yale anayoitakidi kinyume na wanavyomsingizia wengi katika wasiomfahamu. Tulifikia katika kauli yake wa uminu bishafaati nabi sallallahu alayhi wasallam wa annahu awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa. Tukaeleza yale yanayofungamana na shafa'a katika vigawanyo vyake, pia tukaeleza mapote yaliyopinda katika itikadi yao juu ya shafa'a. Na leo biidhnillahi ta'ala tutazungumzia aina mbalimbali za shafa'a zitakazokuwa siku ya kiyama, kama alivyoeleza al-Allama al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Qal wa shafa'atu sittatu anwa', shafa'a ziko kwa aina sita. Minha ma huwa khasun bin nabi sallallahu alayhi wa sallam, kuna shafa'a ambazo ni khasa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa minha ma huwa mushtarak bainahu wa baina ghayrihi min al-malaika wal-awliya'i was-salihin wal-atfal al-afrad alladhina yashfa'un. Na kuna aina za shafa'a ambazo mtume sallallahu alayhi wa sallam atashirikiana na wengine katika hilo, katika malaika na mawali na watu wema na wale watoto waliofariki wakiwa wadogo, hawa wote pia wataomba shafa'a. Fa amma al-khasu bin nabi sallallahu alayhi wa sallam fa huwa, ama zile shafa'a ambazo ni khasa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, wala hakuna yeyote mwingine atakayepewa sharaf na utukufu huu isipokuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ash-shafa'atu al-ula ash-shafa'atu al-uzma wa hiya al-maqamu al-mahmud. Shafa'a ya kwanza ambayo ndio ash-shafa'atu al-uzma, shafa'a ambayo itamgusa kila kiumbe katika watakaokuwa siku hiyo katika uwanja wa kiyama. Wadhalika hinama yataqaddamu an-nas fil mawqifi mawqif al-mahshar au mawqif al-hashr wa yatlubuna min al-anbiya an yashfa'u lahum 'inda Allah fi an yurihahum min al-mawqif. Siku hiyo watu watakusanyika katika ardhi hii ambao baada ya kufufuliwa watakusanywa, na watawafuata mitume wawatake wawaombee shafa'a kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili apate kuwapumzisha kutokamana na kisimamo kirefu kile. Liannahu tala alayhim alwuquf, wamesimama muda mrefu sana. Na hapa mubtadi asije akaja akachanganya watu akasema mbona hapa waomba shafaa kwa mitume na si shirki, pale mitume watakuwa wako hai na wana uwezo wa kwenda kuwaombea wakiwaambia, hawakuomba wakiwa maiti, wameomba wakiwa wako hai washafufuliwa siku ya kiyama. Kile ambacho ni shirki mnaoifanya ni nyinyi kuwaomba maiti na kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala shafa'a katika hali ambayo haiwezekani. Kwa ikiwa yuko hai waweza kumfuata ili akuombee shafa'a, ni kama mfano wake mtu kumwambia mwenzake usinisahau katika dua zako, usinisahau katika dua zako, akakuombea dua, atakuwa yeye ni mwenye kukuombea shafa'a, ni shafi'a lak. Nafikiri liko wazi. Tayeb, kwa sababu hali itakuwa ni nzito siku ya kiyama na watu watasimama muda mrefu, maamahum fihi min alharri wa dhiq wa tur alwuquf, joto na dhiki na kisimamo kirefu. Nikisema kisimamo kirefu, ningine mtu aweza kudhania labda ni siku mbili, tatu, nne, wiki, mwezi. Haithu yaqifuna 50,000 sana, miaka 1,050 watu watasimama katika ardhi al-mahshar. 50,000 sana kile kisimamo peke yake, hawajahukumiwa wa peponi wala wa motoni. 50,000 sana fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Hii ni siku ya kiyama, kwa hivyo sio siku ya mchezo. Mpaka watu kuwafuata mitume na kuwataka waombee shafaa, mpaka watu wa motoni wajua wazi sisi ni watu wa motoni, watachoka na kile kisimamo, afadhali tuhukumiwe twende tutakao kwenda. Hawajui kuna na kukwenda kwa kutakuwa ni kuzito zaidi, wal iyadhu billah. فيتقدمون ويطلبون من آدم عليه السلام أبي البشرية أن يشفع لهم عند الله في أن يفصل بينهم ويريحهم من الموقف فيعتذر آدم عليه السلام وتكسنيك واتو سكوهيو ومتاك آدم عن بين ديو بابا وواتووت awaombe shafaa ili Allah subhanahu wa ta'ala apitishe hukumu yake na wapumzishe kutokana na kisimamo kirefu kile. Adam ataomba udhuru, na katika udhuru aliotoa kuwa mimi nimefanya kosa likawa ni sababu ya haya yote, na leo Allah subhanahu wa ta'ala ameghadhibika ghadhabu ambazo hajawahi kughadhibika kama leo, kwa hivyo siwezi, nendeni kwa mwingine. Idhhabu ila Nuh, nendeni kwa Nuh alayhi salatu wassalam. Thumma yatlubunaha min Nuh awwalur rusul fayatadhir. Nuh alayhi salatu wassalam pia taomba udhuru. Sasa ni siku nzito iliyoje ambayo mpaka mitume waomba udhuru kumomba Allah subhanahu wa ta'ala. Mitume wa Allah waomba udhuru. Kefe kuna hadhi leo. Fayatulubunaha min Ibrahim alayhi salatu wa salam fayatadhir. Ibrahim pia kifuatu ataomba udhuru. Wayatulubunaha min Musa alayhi salam fayatadhir. Na Musa alayhi salatu wa salam pia akifuatwa na kutakwa aombe shafa'a ataomba udhuru. Wayatlubunaha min Isa alayhi salatu wassalam fayatadhir. Na Isa pia ataomba udhuru. Thumma yatlubunaha min Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fayasta'iddu laha wa yaqulu ana laha ana laha. Mwisho atakwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam atawaambia ana laha, mimi nitakuwa nitaombea shafa'a alayhi salatu wassalam. بعدما يطلبونها من أولي العزم كلهم ويعتذرون إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يقبل أن يشفع لهم عند الله ثم محمد صلى الله عليه وسلم بكياكي ليتك يكبالي وأنبي شفاعا بلي الله سبحانه وتعالى فيخر ساجدا تحت العرش تبموك تشيني سجود تشيني عرش الله سبحانه وتعالى فيدعو ربه عز وجل ويحمده تموم الله عز وجل نكم حميدي تزامها كوم بشفاعة موجكم موجكم بك إذن ينان يا الله سبحانه وتعالى ولا يزال كذلك حتى يقال له أتبكيك كحالك ما يمبك تنبيه يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع يا محمد ينيو كي تشاكو أمبا تشوت تكوبا أمبا شفاعة نميم تيكوبالي شفاعة أمبا تشوت تكوبا فيشفع عند الله في أهل المحشر توم صلى الله عليه وسلم توم بها شفاعة وتوت مؤمنهم وكافرهم وت حتى ها ونمتك نمتوم صلى الله عليه وسلم سكوي وتمجي والنان سكوي وتمجي والنان متو محمد صلى الله عليه وسلم وهي شفاعة ني الشفاعة العظمى أمبايو إتينيا وتوت طيب في أن يفصل الله بينهم بحكمه نشفاع يكم ومبا الله سبحانه وتعالى أبتش حكم ياكنا حكم تبتش وكم مؤمن كافر وأوكم أصحاب النار في النار وأصحاب الجنة في الجنة ويريحهم من الموقف إلي أباتك وبمزيش كتكمان كلك اسمام كريف ويقبل الله شفاعته الله أتيك بال شفاعة يمتون سلم فهذا هو المقام المحمود هينديو المقام المحمود أمبايو سيسي دائما بعد أذانة تموم بياناني توم صلى الله عليه وسلم الذي قال الله جل وعلا فيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهو الذي يحمده عليه الأولون والآخرون وتمسف نكم شكور ومانزو مبكى ومنشو سكوية وتتنبو فضل أمتو محمد صلى الله عليه وسلم حتى والي وليمتنك أما ومين وجوا تنقونا مانزو فضل لينا أمتو صلى الله عليه وسلم هوا كفار أمبوا وليمتنك أمتو صلى الله عليه وسلم نوكم زمزة في باية أمتو صلى الله عليه وسلم بيا واو سكوية وتتنبو فضل أمتو صلى الله عليه وسلم إظهارا لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم وكذيريشا فضل ياكنا وتكفواك متونز صلى الله عليه وسلم كتك كسمام ككوب وكمهيك إني شفاعة يكوانزا أنبوني خاصكم متون محمد صلى الله عليه وسلم فاسنا يؤتم الشفاعة الثانية شفاعة يبيدي ambayo ni yake yeye hasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam shafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ahli aljannati an yadkhuluha wa tuftahu lahum ni shafa'a ya kuwaombea watu wa peponi wafunguliwe milango ya pepo fa huwa awwalu man yastaftihu bab aljannati alaihi salatu wassalam wa kwanza kabisa ambaye atakaye omba ufunguliwe mlango wa pepo ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihadha qala jalla wa ala wasiqa alladhina attaqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wafutihat abwabuha. Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama baada ya kumaliza hisabu watu wa peponi waenda peponi atawaweka kuwa atawajalia kuwa waenda kwa makundi makundi zumara hata idha jauha wakifika katika milango ya pepo hawataipata milango iko wazi ile milango itakuwa imefungwa. Ndio hapa ukaona katika aya imekuja wa futihat abwabuha, ikaja na wao. La tuftahu lahum awwalu ma yatun, haifunguliwi tu mwanzo wanapokuja. Bal atafa alfath ala majiihi wa futihat, kwa ma'tuf kule kufunguliwa ule mlango. Liannahu la yuftahu lahum illa ba'da shafaha, kwa sababu hawatafunguliwa isipokuwa baada ya shafaa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo atakapofika pale mlangoni, yule aliyewekwa malaika katika mlango wa pepo atauliza, nani? Muhammad, wewe ndiye niliambiwa wa kwanza nimfungulie mlango wa pepo. Kwa hivyo itafunguliwa baada ya shafaa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tizama kinyume chake baada ya kufunguliwa milango ya pepo. Waqala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Amma al-kuffaru al-iyadu billah famin hini yasiluna ila an-nar tuftahu lahum abwabuha. Kuffar wakifika katika milango ya moto wataipata ile milango iko wazi. Kwa nini ifungwe? Kwa sababu wao wenyewe hawataki kuingia hata ikiwa wazi. Hawataki kuingia. Kwa hivyo wakifika pale wataikuta ile milango iko wazi. Tizama, wao watakuwa ni wenye kujizuia kutokana na kuingia ndani ya moto. Hakuna anayetaka kuingia motoni hata ukufahamu. Bali watakaposimama kuona moto wa Jahannam watasema, wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Wallahi ya rabb, sisi hatukuwa washirikina kule duniani. Na undhur kaifa kadhabu ala anfusihim, tizama vile wanavyojikadhibisha nafsi zao. Na walikuwa wakifanya shirki na kibru katika dunia. Kuna swali hapa pengine mtu aweza kuuliza, mbona mwanadamu aishi miaka 50, 60, 40 akifa katika ukafiri akae milele ndani ya moto wa Jahannam? Huoni kama hapa kuna mbona miaka kidogo hapa kisha akaa milele? Allah subhanahu wa ta'ala awaadhibu wao kwa sababu ya nia zao mbovu walizokuwa nazo. Kwa sababu ajua hata angewaacha wakae milele hapa duniani wangebakia katika nini? Kufur. Kwa hivyo wataadhibiwa kulingana na nia zao chafu. Kwa hata ile miaka 60, 70 waliokuwa hapa hawakuweza kufuata imani, hawakuweza kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mitume wake. Kwa hivyo hili jambo Allah iwajua litaendelea hata lau kama wataadhibiwa ndani ya moto kisha warudishwe duniani. Walau ruddu la'adu limanuhu wa anhu wa innahum lakadhibu. Kwa hivyo Allah iwajua nia zao, ndio maana akawaadhibu namna hii ndani ya moto wa Jahannam milele. Sababu ya nia, intention ile waliokuwa nayo, nia yao mbaya waliokuwa nayo ni kuwa hata wangeongezewa miaka wangeishi vile vile katika nini? Kufuru. Kwa hivyo wakifika katika milango ya moto wa Jahannam, yudfauna ilaiha wa yudauna ilaiha da'a wal iyadu billah, watasukumwa kwa nguvu sana ndani ya moto wa Jahannam. Na katika aya min abshari man almanadhir, katika mandhar ambazo zatishia sana na mbaya, namna watakavyoingizwa motoni watu wa motoni. Yu'khadhu yu'rafu almujrimuna bisimahum fayu'khadhu binnawasi wal aqdam. Wale watu wa motoni watakuwa kishikwa na malaika vichwa vyao, nywele za mbele hizo, nawasi wal aqdam. Ibn Abbas akieleza hii mandhari ilivyo nzito, atakuwa wakikunjwa na malaika mpaka kivunjwa viuno vile, kisha watupwe ndani ya moto wa Jahannam. Yudauna ila nari jahannama da'a wal iyadhu billah. Wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara hatta idha ja'uha futihat abwabuha ila akhir al-ayat. المهم هذه الشفاعة الثانية للرسول صلى الله عليه وسلم والخاصة به. هي شفاعة يا بيلي أم تومي صلى الله عليه وسلم أمبوني خاصة بكياك. الشفاعة الثالثة أنه يشفع صلى الله عليه وسلم لأناس من أهل الجنة في رفعة منازلهم في الجنة. متومي صلى الله عليه وسلم ولو تكوكوه شينجي يبيبوني تياري بيا أنا شفاعة نجينة يكوون بيا الله أوانيانيوه درجة زاو جيوه. Na pepo ni daraja, ama moto ni darakati shuka chini. Ni pepo ni daraja, na kila watu wakipanda juu katika daraja za pepo, na ile neema iliyoko kule juu ni zaidi na zaidi. Ingawa kila mtu katika watu wa peponi ataridhika kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atampa katika pepo yake, hata akiwa daraja ya chini kabisa atakuwa akisema hakuna mtu aliyepewa kama nilivyopewa mimi, hata wale wa chini kabisa. Na lau kama tutaizungumzia na'imul janna pamoja na kuieleza kama ilivyoelezwa katika Qur'an na Sunna na uzuri wake na namna itakavyokuwa, yatosheleza kuwa aliijenga pepo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yatosheleza aliijenga pepo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo yatosheleza kuonyesha ile neema iliyoko katika nini, janna. Nasallallahu yaj'alna min ahli janna. Almuhim, wataingizwa peponi watu wa peponi, watu watakuwa katika daraja tofauti. Mtume za sallama atawaombea wanyanyuliwe manazil na daraja katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni shafa'a khasa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. الشفاعة الرابعة نهي إن شاء الله تعالى ندكو جاكو يزمم زيا كيشو بإذن الله زيا الشفاعة الرابعة كيشتو يزمم زيا الشفاعة الخامسة المشتركة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره بإذن الله تعالى تمالزيا كتك درسا يكيشو إذا أحيان الله. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.